és rátaláltam, hisz őre áll. Vártam már rég, még most is várom, hogy megtalálom, de messze van ő tőlem már. Ugye gondolsz néha rám, csillagfényes éjszakán, mikor nyugszik minden szépen csendesen, csak a szívem nem pihen. Ugye hallod angyalom, hozzád száll a sóhajom, messzi távoli széllel néked üzenem, te leszel a kedvesem. Messzi távoli széllel néked üzenem, te leszel a kedvesem. Az évek szálltak, új percek vártak, és elváltunk örökre tán. Még most is várom, hogy megtalálom, de messze van ő tőlem már. Ugye gondolsz néha rám, csillagfényes éjszakán, mikor nyugszik minden szépen csendesen, csak a szívem nem pihen. Ugye hallod angyalom, hozzád száll a sóhajom, messzi távoli széllel néked üzenem, te leszel a kedvesem. Messzi távoli széllel néked üzenem, te leszel a kedvesem. Másnaposabban ébredtem, de hogy mi várt rám, azt nem érezhettem. Jött a postás, kihívott engem, ott állt némán velem szemben. Láttam rajta a valóságot, magam előtt pedig a katonaságot. Arra gondoltam, kedvesem, mi lesz majd, ha nem lehetsz velem? Várlak vissza, várlak én, két karomba zárlak én. Tudom, visszajössz egy nyári szép napon, visszavár a két karom. Ugye gondolsz néha rám, csillagfényes éjszakán, mikor nyugszik minden szépen csendesen, csak a szívem nem pihen. Ugye hallod angyalom, hozzád száll a sóhajom, messzi távoli széllel néked üzenem, te leszel a kedvesem. Messzi távoli széllel néked üzenem, te leszel a kedvesem.